Chantal, mon bel ingana luga, meniga kosala kabi bali ya mama. Et bonga ki tombe sana lokola Joseph, na mariba mesana ki. Na kombo soki Natalia te, na koyoka likambo koya na sima. Na lingana kana mama na tani mesie, nobela ngai tino luka kabango. Yeah.